วรรคที่ 3 ความย่อวรรคที่ 3 1. พระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้อที่พระคุณเจ้ากล่าวว่าเงื่อนต้นแห่งการไกลคือสังสารวัฏไม่ปรากฏนั้นมีความหมายอย่างไรขอพระคุณเจ้าช่วยอุปมาให้ฟังพระนาคเสนทูลตอบว่าเปรียบเหมือนบุคคลเพาะพืชลงในดินพืชนั้นแตกหน่อแล้วเป็นลำต้น ต่อไปก็ผลิดอกออกผลเขาก็เอาเมล็ดพืชนั้นไปปลูกอีกหน่อก็แตกอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้หาเงื่อนต้นไม่พบอีกอุปมาหนึ่งเช่นฟองไข่กับตัวไก่อีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนรูปจักรหรือล้อย่อมหาเบื้องต้นไม่ได้ต่อจากนั้นพระนาคเสนได้แสดงถึงวัฏจักรคืออายตนะภายในภายนอกกระทบกัน เกิดเป็นวิญญาณ 6 อาศัยธรรม 3 อย่างคืออายตนะภายนอกภายในและวิญญาณจึงมีผัสสะเพราะผัสสะจึงมีเวทนาเพราะเวทนาจึงมีตัณหาเพราะตัณหาจึงมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดกรรมอายตนะภายใน 6 ย่อมเกิดแต่กรรมนั้นเมื่อเป็นดังนี้จึงไม่มีที่สุดแห่งการสืบต่อ จากมิลินทปัญหาวรรค 3 ปัญหาที่ 26 2. พระเจ้ามิลินตรัสถามว่าวิญญาณทั้ง 5 คือจักขุวิญญาณกายวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในที่ใดมโนวิญญาณย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นด้วยหรือพระนาคเสนทูลว่าเป็นอย่างนั้นถูกแล้วพระเจ้ามิลินตรัสถามว่า วิญญาณทั้ง 5 เกิดขึ้นก่อนมโนวิญญาณเกิดขึ้นทีหลังหรือว่ามโนวิญญาณเกิดก่อนพระนาคเสนทูลตอบว่าวิญญาณทั้ง 5 อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อนมโนวิญญาณเกิดขึ้นทีหลังพระเจ้าไม่ลินตรัสถามว่าวิญญาณทั้ง 5 สั่งมโนวิญญาณหรือว่าเราเกิดขึ้นณที่ใดท่านจงเกิดที่นั้น หรือว่าเราเกิดขึ้นก่อนท่านจงเกิดขึ้นภายหลังทูลตอบว่าหามิได้เป็นอย่างนั้นวิญญาณทั้ง 5 เกิดในที่ใดมโนวิญญาณเกิดขึ้นในที่นั้นเพราะมโนวิญญาณเปรียบเหมือนที่ลุ่มเมื่อฝนตกน้ำย่อมไหลไปที่ลุ่มก่อนไหลไปทางใดเมื่อเป็นทางน้ำแล้วน้ำใหม่ก็ไหลไปทางนั้นโดยไม่ต้องบอกไม่ต้องสั่ง จากมิลินทปัญหาวรรค 3 ปัญหาที่ 31 3. พระราชาตรัสถามว่ามโนวิญญาณเกิดขึ้นที่ใดเวทนาเกิดขึ้นในที่นั้นหรือพระเถระทูลตอบว่ามโนวิญญาณเกิดขึ้นในที่ใดเวทนาก็เกิดขึ้นในที่นั้นแม้สัญญาเจตนาวิตกวิจารก็เกิดขึ้นในที่นั้น ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นต้นย่อมเกิดขึ้นที่นั้นทั้งหมดผัสสะมีลักษณะอย่างไรพระราชาตรัสถามมีลักษณะถูกต้องพระเถระตอบเปรียบเหมือนแกะ 2 ตัวจะชนกันจักขุเปรียบเหมือนแกะตัวหนึ่งรูปเปรียบเหมือนแกะอีกตัวหนึ่งผัสสะเหมือนการชนกันของแกะเปรียบเหมือนฝ่ามือทั้ง 2 ข้างปรบกัน หรือเหมือนไม้กลับ 2 อันกระทบกันต่อจากนั้นพระราชาได้ตรัสถามถึงลักษณะของเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณวิตกและวิจารตามลำดับพระเถระได้ถวายวิสัชนาดังนี้เวทนามีลักษณะรู้สึกและเสวยอารมณ์สัญญามีลักษณะกำหนดรู้จำรูปเสียงเป็นต้น เจตนามีลักษณะดำริและปรุงแต่งถ้าดำริชั่วก็ก่อให้เกิดทุกข์เหมือนคนปรุงแต่งอาหารที่เจือยาพิษแล้วดื่มเองบ้างให้คนอื่นดื่มบ้างย่อมมีทุกข์เป็นผลถ้าปรุงแต่งดีก็ก่อให้เกิดสุขเหมือนคนปรุงแต่งอาหารอันไม่มีโทษแล้วดื่มเองบ้างให้คนอื่นดื่มบ้างดื่มแล้วมีความสุข วิญญาณมีลักษณะรู้แจ้งอารมณ์ทั้ง 6 มีรูปารมณ์เป็นต้นวิตก มีลักษณะแนบกับอารมณ์เหมือนนายช่างไม้เข้าปากไม้ที่แต่งดีแล้วให้สนิทวิจารณ์มีลักษณะเคล้ากับอารมณ์เปรียบเหมือนระฆังที่บุคคลตีขึ้นมีเสียงดังและเสียงนั้นครวญครางอยู่วิตกเหมือนการเคาะวิจารณ์เหมือนเสียงครวญครางจากมิลินทปัญหาวรรค3ปัญหาที่32ถึง38จบวรรคที่3อธิบายวรรคที่3ข้อ23ถึง25ข้อ23เงื่อนต้นแห่งการไกลหรือสังสารวัฏการไกลคือสังสารวัฏเงื่อนต้นและเงื่อนปลายย่อมไม่ปรากฏคือไม่รู้ว่าเริ่มต้นเมื่อใดและจะไปสิ้นสุดลงเมื่อใดสมดังพระพุทธพจน์ในอนามาตคะสังยุตสังยุตตนิกายเล่ม16หน้า421ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏเป็นอนามตักคะคือเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลรู้ไม่ได้เบื้องต้นและเบื้องปลายไม่ปรากฏสำหรับสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องรึงรัดผูกพันแล่นไปท่องเที่ยวไปอยู่มูลแห่งสังสารวัฏนั้นพระนาคเสนกล่าวว่าคืออวิชชาแล้วแสดงตามแนวปฏิจจสมุปบาทไปจนถึงชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาตหรือความแก่ความตายความโศกความคร่ำครวญรำพันความทุกข์กายทุกข์ใจและความคับแค้นใจโดยลำดับพระนาคเสนได้เปรียบเทียบความหาเบื้องต้นไม่ได้หาเบื้องปลายไม่พบของสังสารวัฏว่าเหมือนเมล็ดพืชกับต้นไม้เหมือนไก่กับไข่และเหมือนวงกลมในช่วงวัฏจักรคือวงกลมนี้ท่านโยงมาถึงอายตนะภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจและอายตนะภายนอก6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งที่ถูกต้องได้ด้วยกายและธรรมารมณ์คือสิ่งที่ใจคิดหรือรู้ได้ด้วยใจเมื่อทั้งสองนี้กระทบกันเป็นคู่คู่ก็ให้เกิดวิญญาณทางตาทางหูเรียกว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณเป็นต้นเรียกตามแหล่งที่เกิดเหมือนไฟเกิดจากสิ่งใดก็เรียกว่าไฟนั้นๆเช่นเกิดจากไม้เรียกว่าไฟไม้เกิดจากแกลบเรียกว่าไฟแกลบเป็นต้นเมื่อสามอย่างมาประชุมกันก็เป็นผัสสะหรือตินนางสังฆติยาผัสโสสามอย่างที่ว่านั้นคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณหรือการรับรู้เพียงแต่รับรู้เหมือนการเห็นธนบัตรของเด็กไร้เดียงสาดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเมื่อสิ่งนั้นถูกรายงานลงไปกระทบใจจึงเป็นผัสสะใจหรือวิญญาณต้องใช้มนสิการและใคร่ครวญพิจารณาหรือสันติรณจิตและตัดสินอารมณ์หรือโวฏฐัพพนจิตแล้วจึงจะเกิดการเรียนรู้ขึ้นที่ว่าตัดสินอารมณ์นั้นคือตัดสินใจเลือกว่าควรจะทำอย่างไรต่อปรากฏการณ์นั้นหรืออารมณ์ที่มากระทบนั้นเช่นพอใจหรือไม่พอใจหรือเฉยเฉยเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาคือความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจรู้สึกพอใจก็เป็นสุขไม่พอใจก็เป็นทุกข์รู้สึกเฉยเฉยก็ไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อเกิดพอใจติดใจในอารมณ์นั้นก็ทยานอยากในอารมณ์นั้นเป็นกามตัณหาภวะตัณหาถ้าไม่พอใจเกิดหงุดหงิดรำคาญฟุ้งซ่านและโทสะเป็นวิภวะตัณหาถ้าเฉยๆยังไม่รู้เท่าทันก็เป็นโมหะถ้าเฉยยังรู้เท่าทันมีปัญญากำกับก็เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเกิดขึ้นแล้วไม่รู้จักละทำให้พอใจดื่มด่ำในอารมณ์นั้นทำให้อยากเสพอยู่เนืองๆเหมือนคนติดยาเสพติดเมื่อไม่ได้เสพก็กระวนกระวายอาการอย่างนี้แหละคืออุปาทานความยึดหรือความติดในอารมณ์นั้น พราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพคือการตั้งเจตจำนงที่จะเป็นอย่างนั้นหรือการตั้งเจตจำนงที่จะเกิดใหม่เพื่อเสวยอารมณ์นั้นเพราะยังไม่อิ่มไม่เบื่อและยังไม่พอเจตจำนงอันนั้นพร้อมด้วยตัณหาได้หวานลงในวิญญาณหรือจิตเหมือนยางเหนียวหรือตัวพีชะในเมล็ดพืชซึ่งได้หวานลงในเนื้อดินสมกับพระพุทธภาษิตที่ว่ากรรมังเขตตังกรรมคือการกระทำพร้อมด้วยเจตนาหรือเจตจำนงเป็นเหมือนเนื้อดินวิญญาณังพีชังวิญญาณเหมือนพืชตัณหาสิเนโหตัณหาเหมือนอย่างในพืชดังนี้ในมิลินทปัญหานี้ท่านว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดกรรมซึ่งหมายถึงกรรมภพคือเจตนาหรือเจตจำนงนั่นเองอายตนะภายในหกย่อมเกิดแต่กรรมนั้นเมื่อเป็นดังนี้จึงไม่มีที่สุดแห่งการสืบต่อหรือสันตติคือหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเรื่อยไปข้อ24ปัญหาเรื่องปัญจวิญญาณกับมโนวิญญาณปัญจวิญญาณคือวิญญาณทั้ง5ได้แก่จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณและกายวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องมีมโนวิญญาณเข้าร่วมด้วยจึงจะสำเร็จประโยชน์ในการเห็นการฟังการดมการลิ้มรสและการถูกต้องถ้ามโนวิญญาณไม่เข้าร่วมไม่ได้ตั้งใจหรือเอาใจใส่ก็จะไม่สำเร็จประโยชน์ในการเห็นเป็นต้นตัวอย่างเช่นคนใจลอยนั่งอ่านหนังสือจะเห็นตัวหนังสือแต่ไม่รู้เรื่องเด็กใจลอยฟังครูสอนได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ว่าครูสอนอะไรคนกำลังจะถูกฆ่าเข้าของหอมมาให้ดมก็ไม่รู้สึกชื่นใจหรือปิยชนมีมารดาหรือบุตรเป็นต้นสิ้นชีวิตเขากำลังมีทุกข์กินอาหารก็ไม่รู้สึกถึงรสอร่อยฝืดคอกลืนไม่ลงแม้จะนั่งในที่อ่อนนุ่มหรือแข็งกระด้างก็ไม่ค่อยรู้สึกเป็นต้นนี่แสดงว่าถ้ามโนวิญญาณไม่ร่วมด้วยการเห็นการฟังนั้นก็ไม่สำเร็จประโยชน์เหมือนการเห็นการฟังของเด็กไร้เดียงสาเนื่องจากมโนวิญญาณเพียงแต่เข้าร่วมเท่านั้นปัญจวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งจึงเกิดขึ้นก่อนมโนวิญญาณจะเป็นตัวการเต็มที่กับธรรมารมณ์เท่านั้นธรรมารมณ์คืออะไรคืออารมณ์ที่เกิดกับใจเกิดทางใจโดยตรงหรือสิ่งที่จิตคิดโดยไนยะนี้ธรรมารมณ์ก็คือมโนภาพหรือ ideas in the mind นั่นเองเราเห็นกุหลาบสวยดอกหนึ่งเมื่อวานนี้วันนี้ภาพแห่งดอกกุหลาบนั้นยังติดอยู่แม้ไม่เห็นดอกกุหลาบด้วยตาแต่ก็ยังนึกเห็นอยู่นั่นแหละคือธรรมารมณ์เรื่องราวที่จิตคิดอื่นๆก็เป็นธรรมารมณ์เหมือนกันเป็นประเภท mind object นั่นเองข้อ25มโนวิญญาณกับเวทนาเป็นต้นมโนวิญญาณเกิดขึ้นในที่ใดเวทนาคือการเสวยอารมณ์หรือความรู้สึกสุขทุกข์เป็นต้นก็เกิดขึ้นในที่นั้นแม้สัญญาเจตนาคือความจงใจหรือมนสิการก็เกิดขึ้นด้วยวิตกการที่จิตตรึกอารมณ์วิจารการที่จิตคล้าอารมณ์หรือการที่จิตตรองหรือพิจารณาอารมณ์ก็เกิดขึ้นด้วยทำทั้งหลายมีผัสสะเป็นต้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นทั้งหมดกระบวนการดังกล่าวนี้เป็นกระบวนการรับรู้และเรียนรู้อารมณ์ของจิตทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อปัญจวิญญาณกระทบกับอารมณ์ภายนอกมีรูปเป็นต้นเป็นผัสสะรูปต่อรูปตาเป็นรูปรูปภายนอกเป็นรูปจักขุวิญญาณเป็นต้นเกิดขึ้นเนื่องจากปัญจวิญญาณย่อมไหลไปสู่มโนวิญญาณเหมือนน้ำไหลไปสู่ที่ลุ่มต่อไปเมื่ออารมณ์นั้นไปกระทบใจก็รู้ว่ามีผัสสะในระหว่างนั้น ย่อมมีการสนใจสังเกตอารมณ์ที่เรียกว่ามนสิการและจ่อต่ออารมณ์ที่เรียกว่าเอกคตาเป็นอารมณ์เดียวเพราะจิตรับอารมณ์ได้ขณะละอย่างแต่มีการเปลี่ยนกลับไปกลับมารวดเร็วมากในระหว่างนั้นย่อมอาศัยสัญญาคือความทรงจำอยู่ด้วยจึงจะรู้ได้ว่าอารมณ์เป็นอย่างไรต่อไปจึงเกิดเวทนาและเกิดตัณหาตามลำดับและอื่นๆหรือถ้าใช้โยนิโสมนสิการด้วยดีก็จะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาแทนการเกิดตัณหาหมายเหตุในมิลินทปัญหาวรรคที่3กล่าวว่าอาศัยอายตนะภายนอกและอายตนะภายในกระทบกันเกิดวิญญาณขึ้นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกัคคตาชีวิตินทรีย์และมนสิการเกิดพร้อมกับวิญญาณทั้ง6นั้นจิตรับรู้อารมณ์แล้วดับไปหรือเข้าสู่ภวังค์เมื่อปัญจวิญญาณกระทบอารมณ์ก็เกิดขึ้นใหม่รับรู้อารมณ์แล้วดับไปอีกอย่างนี้เรื่อยไปใจที่ดำรงอยู่ตามปกตินั่นเองคือภวังคจิตบาลีว่าปกติมโนหิภวังคจิตตังนามะสมัครบุราวาสราชบัณฑิตในสาขาวิชาอภิปรัชญาในอดีตอาจารย์วิชาปรัชญาในสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยได้กล่าวไว้ในหนังสือพุทธปรัชญา25ศตวรรษของท่านตอนหนึ่งว่าวิถีจิตและภวังคจิตตามปกติคนเราเสวยอารมณ์ต่างๆอยู่เสมอคือมีอารมณ์มากระทบทวารทั้ง6ของเราตลอดเวลาในกรณีนี้ตาและหูเป็นทวารที่อารมณ์ผ่านเข้ามามากที่สุดแต่อารมณ์ทางตานั้นกันง่ายคือเพียงหลับตาเสียเท่านั้นแต่อารมณ์ทางหูนี่แหละกันได้ยากมากแม้จะเข้าวิปัสสนาถึงอัปปนาสมาธิแล้วเสียงก็ยังรบกวนหูอยู่เสมอส่วนอารมณ์ทางจมูกลิ้นและกายนั้นค่อนข้างปรากฏน้อยครั้งในวันหนึ่งวันหนึ่งและกายวิญญาณเกิดบ่อยกว่าคานวิญญาณและชิวหาวิญญาณในยุคแห่งการบันเทิงด้วยการอ่านการดูหนังดูละครการฟังวิทยุกระจายเสียงการชมวิทยุโทรทัศน์นี้หูตากลับกลายเป็นทางรับอารมณ์ได้ดีขึ้นโลกเรายิ่งเจริญทางวัตถุมากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งเพาะกิเลสให้งอกงามขึ้นเท่านั้นส่วนใจนั้นเล่าก็รับธรรมารมณ์ตลอดเวลาคือรับบ่อยเท่ากับตาและหูเช่นพอคนเราหลับตาในใจก็คิดเรื่องต่างๆทันทีบางทีคิดทั้งลืมตาเราฝันอยู่ทุกขณะทั้งเวลาหลับและตื่นบางทีจิตก็อาศัยปัญญาคิดเหตุผลต่างๆดังนี้การทำให้จิตว่างเปล่าจากความคิดจึงยากมากบางทีเราใช้สมถะและวิปัสสนาภาวนาคมหรือประหารกิเลสอย่างหยาบๆได้แล้วก็ยังเหลือปัญญาและอุปกิเลสอื่นๆอยู่อันกั้นมรรคผลนิพพานทำให้ต้องคอยกำหนดรู้กันเรื่อยไปแต่ก็มีวางวาระเช่นก่อนหลับก่อนตื่นและระหว่างอัปปนาสมาธิซึ่งจิตจมลงสู่ภวังค์และไม่เสวยอารมณ์เลยนี่คือภวังคจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อกันมาเรื่อยๆตั้งแต่เกิดจนตายภวังคจิตคือพื้นจิตตามปกติซึ่งเปรียบเสมือนน้ำที่ไหลอยู่เรื่อยๆที่เราเรียกกันว่าจิตผู้รู้อารมณ์นั้นก็คือภวังคจิตนี่เองกล่าวคือเมื่อมีอารมณ์มากระทบทวารต่างๆภวังคจิตก็ขึ้นสู่วิถีเพื่อรับอารมณ์ซึ่งเรียกว่าวิถีจิตและวิถีวิญญาณแต่หากไม่มีอารมณ์มากระทบจิตก็อยู่ในภวังค์ตลอดไปดังมีพระบาลีกล่าวว่าปกติมโนหิภวังคจิตตังนามะใจปกติเรียกว่าภวังคจิตภวังคจิตเป็นอัพยากฤตคือไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปหรือเป็นผลของอะไรแต่มันเป็นองค์ของภพหนึ่งชาติหนึ่ง หรือเป็นที่เก็บขังนิสัยสันดานหรือบุคลิกภาพของคนเราไว้จิตวิทยาเรียกภวังคจิตว่า subconscious mind ซึ่งศาสตราจารย์ฟรอยด์อ้างว่าเป็นผู้พบคนแรกแต่ที่จริงภวังคจิตนี้พุทธศาสนาค้นพบมาก่อนแล้วภวังคจิตเก็บขังความจัดเจนของเราที่ล่วงมาแล้วและปล่อยสู่วิถีจิตเป็นความฝันในเวลาหลับแม้การกระทําของคนเราในเวลานี้ก็ตามก็ย่อมมีความนึกคิดในภวังคจิตออกมาร่วมด้วยดังนี้เองภวังคจิตจึงเป็นองค์แห่งภพหรือความเป็นอยู่เฉพาะตัวเราภวังคจิตคือขันธสันดานของคนเรานั่นเองเมื่อมีอารมณ์มากระทบทวาร6ภวังคจิตจะกระเทือนและไหวตัวหลังจากนี้ภวังคจิตก็จะขึ้นสู่วิถีและมีการรับรู้ตามมาเรื่องนี้ควรอุปมาให้เห็นชัดแจ้งยิ่งขึ้นดังต่อไปนี้มีชายคนหนึ่งนอนหลับสนิทอย่างไม่รู้ตัวเลยอยู่ใต้ต้นมะม่วงแห่งหนึ่งขณะนั้นมีมะม่วงลูกหนึ่งตกลงมากลิ้งอยู่ข้างกายของเขาเขาจึงตื่นขึ้นจากความหลับไหลอย่างขนานใหญ่นั้นทันทีและพยายามเที่ยวหาว่าอะไรมากวนเขาจนตื่นขึ้นเขาเห็นลูกมะม่วงอยู่ข้างตัวจึงหยิบขึ้นมาดมและพิจารณาดูเมื่อเห็นว่าสุกงามได้ที่ดีและกินได้เขาจึงกินมันเข้าไปแล้วมะม่วงก็ไปเก็บขังอยู่ในกระเพาะของเขาหลังจากนั้นเขาก็ล้มตัวลงนอนหลับสนิทต่อไปใหม่ 1. การหลับสนิทอย่างไม่รู้ตัวเลยเปรียบได้กับจิตที่อยู่เฉยๆไม่ทำกิจอะไรแต่ไหลอยู่เรื่อยๆไม่มีอารมณ์อะไรมารบกวนเลยไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจจิตเช่นนี้แหละคือภวังคจิต 2. การตื่นขึ้นและพยายามค้นหาว่าอะไรมากวนจนเขาตื่นขึ้นได้แก่จิตในสภาพงุนงงไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมาปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นหรือกายนี่คือปัญจทวาราวัชนะจิตหรือจิตที่สอดสายหาอารมณ์ทางทวาร5ชื่อทั่วไปคืออวัชนะจิตแปลว่าจิตที่สายหาอารมณ์ 3. การเห็นลูกมะม่วงเปรียบได้กับการเกิดวิญญาณหรือความรู้สึกทางใดทางหนึ่งในพวกตาหูจมูกลิ้นกายความรู้สึกนี้สักแต่ว่ารู้สึกเฉยๆหาได้มีความคิดหรือการพินิจพิจารณาอะไรเจือปนไม่กล่าวคือได้เกิดปัญจวิญญาณขึ้นอย่างเดียวนั่นเอง 4. การหยิบมะม่วงขึ้นมาได้แก่การที่จิตรับอารมณ์จากโลกภายนอกเข้าไว้นี่คือสัมปติฉันนจิตหรือจิตที่รับอารมณ์ 5. การดมและพิจารณาดูลูกมะม่วงได้แก่การที่จิตพิจารณาอารมณ์ที่ได้รับและพยายามทบทวนเปรียบกับความจัดเจนที่ได้รับมาแล้วนี่คือสันติรณจิตหรือจิตที่พิจารณาอารมณ์ในที่นี้สัญญาคือความจำเข้ามาร่วมงานด้วย 6. การพบว่ามะม่วงสุกงอมได้ที่และกินได้ได้แก่การที่จิตตัดสินว่าอารมณ์ที่ได้รับเป็นอารมณ์อะไรประเภทใดนี่คือโวฏฏพนาจิตหรือจิตที่ตัดสินอารมณ์ 7. การกินลูกมะม่วงได้แก่การที่จิตแสดงปฏิกิริยาต่ออารมณ์ไปตามความเหมาะสมนี่เป็นจิตที่กระทำกิจมากที่สุดนานที่สุดและเจ้าของจิตก็เกิดความรู้สึกตัวมากที่สุดเพราะในระยะนี้ความชังหรือความชอบต่ออารมณ์ได้เกิดขึ้นซึ่งเรียกว่าเวทนาจิตดังกล่าวนี้คือชวนาจิตหรือจิตที่กระทำกิจบางทีก็เรียกกันว่าจิตที่เสวยอารมณ์คนมีชาวดีคือคนที่ชวนาจิตกระทำการรวดเร็วนั่นเอง 8. การที่มะม่วงไปเก็บขังอยู่ในกระเพาะได้แก่การที่จิตเก็บขังอารมณ์เอาไว้รวมทั้งเวทนาที่มีต่ออารมณ์นั้นด้วยนี่คือตถาลัมภนาจิต 9การล้มตัวลงนอนหลับสนิทต่อไปใหม่ได้แก่การที่จิตออกจากวิถีจมดิ่งลงสู่ภวังค์อีกนี่คือภวังคจิตทีนี้ขอยกตัวอย่างโดยอุปมาต่อไปอีกในวันต่อมาชายคนนั้นนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงเขาฝันเห็นมะม่วงใบนั้นอีกซึ่งเขาได้หยิบกินเข้าไปแล้วมะม่วงก็เข้าไปเก็บขังอยู่ในกระเพาะฝันดังนั้นแล้วเขาก็หลับสนิทต่อไปใหม่ 1. การนอนหลับสนิทได้แก่จิตเป็นภวังค์ 2. การฝันเห็นมะม่วงใบนั้นได้แก่จิตที่สอดสายหาอารมณ์ทางมโนทวารนี่คือมโนทวาราวัชนะจิต 3. การหยิบกินเข้าไปได้แก่จิตที่เสวยอารมณ์คือชวนาจิต 4. มะม่วงเข้าไปเก็บขังอยู่ในกระเพาะได้แก่จิตที่เก็บขังอารมณ์คือตถาลัมพนาจิต 5. การนอนหลับสนิทต่อไปใหม่ได้แก่การที่จิตออกจากวิถีจมดิ่งลงสู่ภวังค์อีกนี่คือภวังคจิตวิถีจิตที่รับอารมณ์จากโลกภายนอกเรียกว่าปัญจทวาราวิถีวิถีจิตที่รับอารมณ์เกิดกับใจหรือธรรมารมณ์เรียกว่ามโนทวาราวิถีการที่ผ่านจากมโนทวาราวัชนะจิตไปสู่ชวนะจิตเลยก็เพราะว่าในขณะนั้นธรรมารมณ์ก็เกิดพร้อมเวทนาอยู่แล้วจบอธิบายวรรคที่3